na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Wiśle w Warszawie padł rekord niskiego stanu wody. Minister infrastruktury zapewnia o wsparciu dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Łodzi. Złotego Lwa Festiwalu Filmowego w Wenecji za najlepszy film dostał obraz Pedro Almodovara Pokój obok. Rekordowo niski stan wody na stacji Warszawa Bulwary z 2015 roku, wynoszący 26 cm, został wyrównany, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperci ostrzegają, że w związku z brakiem opadów i utrzymującą się wysoką temperaturą możliwe są dalsze spadki wody do poziomu 24 cm. Coraz wyższe temperatury mają negatywny wpływ na stan rzek w Polsce. Suszę powoduje m.in. globalne ocieplenie, a może być jeszcze goręcej, mówił w Polskim Radiu profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekspert zaznaczył, że choć coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe utrudniają przewidywanie trendów w pogodzie, wiele wskazuje na to, że średnie temperatury w Polsce wciąż będą rosły. To, co się dzieje, to jest element długoterminowego trendu wzrostu średniej temperatury, coraz częstszej suszy i coraz bardziej gwałtownych zjawisk pogodowych. W tej chwili mamy 14 miesiąc, coraz bardziej gorący w stosunku do poprzednich. Kolejny rok, który jest cieplejszy od ostatnich lat, więc rzeczywiście trend z roku na rok wskazuje, że mamy coraz wyższe temperatury. Susza powoduje też zagrożenie pożarowe w lasach. W wielu miejscach na terenie kraju wilgotność ściółki jest bardzo niska, wynosi mniej niż 10%. Minister infrastruktury zapewnił, że żaden z lokatorów kamienicy przy 1 maja 23 w Łodzi nie zostanie pozostawiony bez dachu nad głową. Minister napisał na platformie X, że jest w stałym kontakcie z PKP i władzami miasta, a wykonawca jest przygotowany na takie sytuacje. Dziś nie zapadną żadne decyzje, które mogą mieć wpływ na termin powrotu lokatorów do mieszkań, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi Bohdan Wielanek. Na razie poza tym zniszczeniem ściany, poza tym zawaleniem kawałka oficyny, na razie jeszcze nic nie wiemy, nic nie widać. Do katastrofy budowlanej doszło po 12:00. Odpadł fragment ściany o wysokości 4 kondygnacji i szerokości około 2 metrów. Służby interweniowały w kamienicy już wczoraj, po tym jak w jednym z mieszkań na parterze zerwała się podłoga. Pod kamienicą przechodziła tarcza drążąca tunel średnicowy. Dziś PKP poinformowały, że prace zostały wstrzymane. Złotego Lwa Festiwalu Filmowego w Wenecji za najlepszy film otrzymał obraz Pedro Almodovara Pokój obok. Dwie główne role zagrały w nim Tilda Swinton i Julianne Moore. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Baby Girl powędrowała do Nicole Kidman. Najlepszym aktorem uznano Vincenta Lindona w filmie Cichy syn francuskich sióstr Coulin. Srebrnego Lwa otrzymała włoska reżyserka Maura Del Pero za film Szkarłat. Sezon huraganów na Atlantyku wszedł w swoją teoretycznie najsilniejszą fazę. To właśnie od końca sierpnia do połowy października zawsze występuje największe zagrożenie tego typu żywiołem. Paradoksalnie wiele wskazuje na to, że po pierwszych historycznie niebezpiecznych 3 miesiącach sezonu, kiedy to wystąpiły 2 bardzo niebezpieczne huragany, obecnie następuje stagnacja. Ten sezon huraganów wprawia ekspertów w zakłopotanie i przeczy prognozom. Jest początek września. To powinien być najbardziej pracowity okres sezonu huraganów. Synoptycy przewidywali, że ten będzie bardzo intensywny i niebezpieczny. Zamiast tego Ocean Atlantycki jest spowity rzadką i dziwną ciszą, która zdezorientowała synoptyków i zmieniła ich oczekiwania. Cała ta sytuacja może być zapowiedzią tego, co nastąpi, gdy planeta stanie się cieplejsza, pomimo idealnych warunków, które napędzały prognozy przedsezonowe dotyczące ponad 20 nazwanych tropikalnych burz i huraganów. Żadne takie zjawisko nie utworzyło się na Atlantyku od połowy sierpnia. To seria nieporównywalna od 56 lat. Na dziwny sezon huraganów wpłynęły ekstremalne warunki atmosferyczne, które są produktem ubocznym zmiany klimatu, spowodowanej zanieczyszczeniem paliwami kopalnymi, komentują eksperci. Może to być również odpowiedzią na bardziej zmienne zachowanie burz w przyszłości. Naukowcy od dawna twierdzą, że ocieplający się świat ostatecznie doprowadzi do mniejszej liczby, ale silniejszych burz, czego owocem jest ten sezon. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski. Karolina Pęk zdobyła złoty medal Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w tenisie stołowym. W finale singla w kategorii WS9 wygrała z Chinką Jiyuan Hyong 3-2. W decydującym secie Polka przegrywała już 4-7, by objąć prowadzenie 9-7. Pęk wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Naprawdę nie wiem, jak to zrobiłam. Po prostu nie patrzyłam na wynik, staram się grać piłkę po piłce, słuchać trenera, mówił bardzo dużo. A przede wszystkim powtarzał, żebym wierzyła w siebie i była pewna siebie. Staram się wygrywać punkt i jakoś to poszło. I cieszę się, że w tych kluczowych momentach dałam po prostu radę. To już trzeci medal Pęk w stolicy Francji. Reprezentacja Polski zdobyła dotychczas w Paryżu 23 medale, w tym 8 złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, ale po południu w górach miejscami może spaść przelotny deszcz. Wciąż gorąco od 28 do 32 stopni, chłodniej lokalnie na wybrzeżu i w górach do 27. Autopromocja. Druga niedziela września zapowiada się pięknie w Trójce. O 19:00 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy. To trio jazzowe Marcela Balińskiego i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ich sztuka wykracza daleko poza warsztaty terapeutyczne. Warto się przekonać. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. O 20:00 przeniesiemy się do Poznania na Festiwal Malta. Właśnie tam gościem audycji Wszystkie Książki Świata będzie noblista Orhan Pamuk. A po 21:00 na żywo z klubu festiwalowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. To będzie piękna niedziela. Zapraszają Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 21 września wielki finał Orlen Long Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na longteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Zegarki pokazują 7,5 minuty po godzinie 22. Z Myśliwieckiej witają Państwa Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która program dziś realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i proszę mi wierzyć, to wielka przyjemność móc ten program dla Państwa przygotować. W notatce, która w tym tygodniu pojawiła się na stronie naszego radia a propos audycji, której Państwo teraz słuchają, napisałem: sobotnie wieczory to także puszczanie oka w kierunku neosoulu czy bezkresnego bogactwa muzyki niegitarowej. W eterze rządzą nowe płyty, które doskonale parują się z pomnikowymi wydawnictwami, jak i z wykopaliskami z undergroundowych niż dźwiękowych. No i chyba teraz wkroczyliśmy w taką undergroundową niszę dźwiękową. To tak na początek tej części spotkania. Knowledge and dependence. Confusion is perfectly normal at this stage, Captain. Do you have a visual signal? record what you saw. I tak używając cały czas tego sformułowania undergroundowa nisza dźwiękowa, no to w niej wszystko oprócz muzyki jest dla mnie, tej aktualnej tutaj teraz jest dla mnie zagadką. Muzyka opisana gdzieś na stronie hasłami gier komputerowych, przesłań związanych z zagadkami, z tajemnicami, z odkrywaniem. Wszystko dzieje się w labelu, który mieści się na Haiti. To mnie bardzo zaintrygowało do tego, żeby do tej undergroundowej niszy się dostać, bo tam Arcologies, ekipa albo on, bo też mało sobie piszą z Chicago, z Illinois. No ale przecież nie będziemy na antenie teraz rozważali, zastanawiali się, o co chodzi w grze komputerowej albo co tak naprawdę w tej niszy piszczy, bo najważniejsza jest muzyka. Ona akurat z całej tej historii była najłatwiejsza do zdobycia. Jesteśmy radiem i ciężko mi się o tym mówi, tym bardziej, że nigdy orłem, jeżeli chodzi o gry komputerowe, nie byłem, ale wszystko, tak jak wspomniałem, opisane jest na zasadzie haseł, kluczy, zagadek. No jedną z tych zagadek albo jednym z tych kluczy jest album New World Jungle. Artysty, dowiedziałem się, dziękuję za podpowiedź, z Chicago, który ukrywa się pod pseudonimem Arcologies. No i mamy naprawdę sporą dawkę nieziemskiego, inteligentnego drum and bassu, troszeczkę ambient jungle, to określenie bardzo mi się podoba, ale to wszystko można przypiąć do tej właśnie płyty wydanej 1 czerwca 2024 roku. Moonstone Memory i Diamond Drift. Dziś tylko dwa nagrania z tego wydawnictwa właśnie. 20 minut po 22, mimo tego, że nie chciałem Państwa chwalić za korespondencję, przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl, ale pewnie wszyscy teraz na stand-upie na stadionie Legii, chociaż może się mylę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Chciałbym nawiązać do wizyty DJ-a Simby, Maćka Kurczewskiego, który tydzień temu był tutaj z nami i przy trójkowym mikrofonie opowiadał wspaniale o drum and bassie. No i pierwsze nawiązanie to będzie Fołtek, artysta, którego bardzo chwalił i artysta, który znowu dziś pojawia się w paśmie remiksów. Myślę, że niewiele jest tak bardzo znaczących płyt w całym świecie drum and bassu i w całej historii tej przebogatej muzyki. Do głowy przychodzi mi Timeless Goldiego, a mowa tutaj o albumie New Forms zespołu, bo to cały kolektyw pod wodzą Roniego Size'a, Ronnie Size Represent. To album New Forms i jego reedycja z okazji 20-lecia istnienia. Och, czego tam nie znajdujemy. Znajdujemy bardzo wiele. Między innymi Brown Paper Bag w remiksie Fotka, o którym wypowiadał się DJ Simba, szczególnie o płycie z 1997 roku, która zatytułowana jest Modus Operandi, że to bardzo ważny dla niego album i zdobył go jeszcze w czasach, kiedy te albumy naprawdę ciężko było w Polsce zdobyć. No, Simba opowiadał w drugiej godzinie ciekawe historie, no ale też zostawił coś po sobie. Don't nadciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpam moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. Nadciągaj WZ siłą jak dynamo. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciągaj WZ siłą jak dynamo. 30 centymetrów ponad chodnikami. 30 centymetrów ponad chodnikami. 30 centymetrów ponad chodnikami. FIZ siłą jak dynamit. Zapomniałem Maćka spytać, z którego roku jest ten singiel, ten remix, ale teraz spojrzałem, internet podpowiada, że rok 2009. Ho, ho, ho. 30 centymetrów ponad chodnikami, a u nas 25 minut do 23. To jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy włączyli radio o tej porze w sobotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I jeszcze jeden fragment i nawiązanie do naszej zeszłotygodniowej rozmowy, podczas której pękałem z dumy, bo ta audycja Jazz and Bass jako pierwsza zaproponowała słuchaczom w eterze ten właśnie song. On już jest znany, bo wszystkie media społecznościowe artystów pękają od piosenki Głowa Stop, więc dzisiaj już na luzie spokojnie powtórzę, że to nowa produkcja Simby i Mariki. Głowa stop. Ciało mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głowa stop. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, żeby tam wycistać, aha. Tobie też, żeby chciało się spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę gdzieś stać, aha. Tobie też, żeby chciało się spać. Inny, mini, miny, mo. Chyba tak to jakoś szło. Obczajajcie moje flow, a brak flow to jakieś zło. Jeden z drugim wpada w szok, jarasz drugi niczym sok. Ja mam bal jak nowy rok, lubię żyć i żyję z bok. Z riki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Riki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Cały czas lubię bardzo gruby pas, aha. Głowa stóp ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też oby chciało się już spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stóp ciało mówi mi tańcz, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też oby chciało się już spać. Nie mamy o czym gadać, jeśli grubych basów nie ma. Bas się mnie ciągle trzyma, już od czasów Fatboy Slima. Bez basu iść do lasu nie pomoże, groźna mina. Się nie znasz na dziewczynach, lambadziarzu w mokasynach. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tać, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tać, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też oby chciało się już spać, aha. Cały czas lubię bardzo gruby bas, aha. Głowa stop, ciało mówi mi tać, aha. Nie ma szans, że tu będę dziś stać, aha. Tobie też oby chciało się już spać. Głowa stop. Przypomnę, absolutna premiera radiowa tydzień temu w audycji Jazz and Bass. Dzisiaj już wiele osób zna ten utwór i udostępnia. Myślę, że artystom się uda i to nie tylko na tym polu drum and bassowym, ale na tym polu dobrych piosenek również. Marika i Simba tak rozpoczynają po swoją współpracę. Podobno będzie cały album. Podobno jeszcze odwiedzą Jazz and Bass. Ale to wszystko w swoim czasie. 20 minut do 23. Chciałbym powiedzieć teraz główny bohater naszego dzisiejszego spotkania, ale każdy artysta, którego muzykę chciałbym prezentować w Jazz and Bass, jest dla mnie i dla Państwa, mam nadzieję, też głównym bohaterem. Ten nazywa się Ashley Henry. To myślę wielkie zjawisko na brytyjskiej scenie jazzowej. Pianista doskonale łączący jazz z różnymi gatunkami, świetnie spajający to na płycie. Ja wiem, nowa nadchodzi, mamy już zwiastun, ale chciałem zacząć od początku. Moja muzyka jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, kim jestem. Londyn w całej swojej pomieszanej chwale. Imigrant we mnie ma muzyczne korzenie sięgające lat 40., więc ważne jest, aby moja muzyka odzwierciedlała tę jazzową narrację w różnych gatunkach i pokoleniach, mówi Ashley Henry. Beautiful Vinyl Hunter, tak zatytułowany jest ten album. On został wydany w 2019 roku. Na płycie goście, między innymi współodpowiedzialny za produkcję Moses Boyd, między innymi na trąbce Theo Kruger, między innymi Daniel Kazimir, między innymi Jamie Branch. Oj, tam dzieje się na tej płycie. Tylko 4 nagrania dziś dla Państwa, ale zawsze można zajrzeć albo wpisać w hasło na wyszukiwarce streamingowej. Coś ptaki świerkają, że Ashley Henry zbliża się do Polski na występ. To jeszcze w ramach ciekawostek. A tu 8 minut pozostało do 23. To jeszcze dwie z nich z Johnny Mirazem. Powiem szczerze, że nie wiem, skąd się wzięło Johnny Mirazem. Tak, Dybuk C. Tydzień temu słuchaliśmy fragmentów tego wydawnictwa. Dziś chciałem jeszcze na 2,5 minuty wrócić do utworu 1999. To też Londyn, to też, wiadomo, Wielka Brytania, to też pianista, to też człowiek, który do tego jazzu wplata różne istotne elementy muzyczne. Album nagrany dla Astigmatic Records. O, 5 minut do 23. Niestety, 5 minut do 23. Chciałem podziękować Katarzynie Fils-Wojtkowskiej za realizację programu, Państwu za obecność po drugiej stronie. Przypomnę, że o 23.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Radio Unsound. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i zostawiam Państwa z ostatnim chyba jak na razie nagraniem Bonobo. Dobrej nocy.